Zaufanie do markowych produktów? Już teraz sprawdź markowe mega okazje na Allegro do minus 70%. Promocja trwa od 11 maja do 8 czerwca 2020 roku. Znajdź to, co najważniejsze teraz. Żegnamy reklamy. Dzień dobry, witam Państwa. Już po godzinie 17 program trzeci Polskiego Radia. 20 dzień maja. Mamy środę, popołudniowy program. Zapraszamy do Trójki. Przed nami serwis Michał Przerwa. 300 milionów złotych w ramach kredytów o obniżonym oprocentowaniu ma trafić w tym roku do przedsiębiorców. Przygotowanie ustawy, która ma pomóc rozwiązać problemy suszy, zapowiada prezydent Duda. Ukraińska prokuratura prowadzi postępowanie w sprawie nagrań z podsłuchów rozmowy Petra Poroszenki z Joe Bidenem. W tym roku do przedsiębiorców trafi prawie 300 milionów złotych w ramach kredytów o obniżonym dzięki dopłatom z budżetu państwa oprocentowaniu. To jeden z elementów przyjętej przez rząd kolejnej odsłony tarczy antykryzysowej. Ze wsparcia będą mogły skorzystać zarówno małe, jak i duże firmy dotknięte skutkami pandemii. Wicepremier, minister rozwoju Jadwiga Emilewicz mówi, że wysokość wsparcia dla przedsiębiorców będzie różna. Jeśli będzie to mały przedsiębiorca, który zaciągnie kredyt, wówczas koszt tego kredytu będzie mógł połowę wartości spłacić ze środków z funduszu dopłat do odsetek. Jeśli koszt takiego kredytu wynosił będzie, dajmy na to, 4 miliony złotych, wówczas 2 miliony pokryje fundusz dopłat do odsetek. Umowy kredytu z dopłatą będzie można zawierać do 31 grudnia. Prezydent Andrzej Duda zapowiada przygotowanie ustawy, która ma pomóc rozwiązać problem suszy. Dokument umożliwi m.in. rozwinięcie rolniczych nawodnień. Prezydent i minister rolnictwa odwiedzili jedno z gospodarstw rolnych w Kamiennej koło Półtuska. Celem projektu ustawy, nad którym pracują Kancelaria Prezydenta i cztery ministerstwa, jest zwiększenie poziomu retencji wód. Chcielibyśmy, żeby w perspektywie do 2027 roku przynajmniej zwiększyć ten poziom wody retencjonowanej w naszym kraju do 15%. Byłby to już zupełnie niezły wynik. Powiedział prezydent Andrzej Duda. Przypomniał, że już teraz uruchamiany jest 7-letni program rozwoju retencji wart 12 miliardów złotych. Minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski mówił o szczegółach projektu. Ułatwienia obejmą posiadaczy głębokich studni. Rezygnując, i to są bardzo konkretne pieniądze, z dotychczasowej opłaty, która wynosi około 4,5 tysiąca złotych, na opłatę, która jest przy pozwoleniu wodnoprawnym, to jest 234,88 zł. Nowe przepisy mają też ułatwić powstawanie małej infrastruktury do spiętrzania wody wykorzystywanej w rolnictwie. Karol Darmoros, Polskie Radio. Polska Fundacja Narodowa przekaże 20 tysięcy przyłbic ochronnych Polakom na dawnych kresach. Przyłbice zostały wyprodukowane w Otwocku. Pomysłodawcą utworzenia linii produkcyjne tych zabezpieczeń na czas epidemii koronawirusa jest burmistrz Otwocka Jarosław Margielski. Podjęliśmy decyzję, aby uruchomić własną linię produkcyjną. Zleciliśmy wykonanie formy wtryskowej i na masową skalę rozpoczęliśmy produkcję przyłbic ochronnych. Dzięki temu rozwiązaniu i takiej formie produkcji koszt produkcji jednej przyłbicy jest niższy niż zakup jednej maseczki ochronnej i zabezpieczają tutaj zdrowie naszych mieszkańców, no jak i pracowników placówek medycznych na terenie naszego miasta, a także urzędów administracji publicznej. 20 tysięcy przyłbic zakupiła Polska Fundacja Narodowa, a trafią one na Litwę, Ukrainę i Białoruś. Ukraińska prokuratura wszczęła postępowanie w sprawie nagrań z rozmów z podsłuchów z 2016 roku, na których występować mają były prezydent Petro Poroszenko i były wiceprezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden. Obaj politycy rozmawiać mieli m.in. o zwolnieniu byłego prokuratora Wiktora Szokina, który badał sprawę kompanii Burisma, w której pracował syn Bidena, Hunter. Do sprawy odniósł się prezydent Wołodymyr Zełański. Nagrania udostępnił pozafrakcyjny ukraiński deputowany Andrzej Derkacz. Na nagraniach słychać głosy, które należeć mają do Petra Poroszenki i Joe Bidena. Tematem rozmowy jest m.in. zwolnienie prokuratora Szokina, które, jak wynika z nagrań, miało się odbyć na prośbę Joe Bidena. Nagrania trafiły do prokuratury, która bada, czy nie doszło do nadużycia władzy i zdrady stanu. Obecny prezydent Wołodymyr Zełenski odniósł się do sprawy podczas dzisiejszej konferencji prasowej. Widzieliście Państwo ten skandal. Jestem pewien, że oni tak kierowali państwem, że czeka ich jeszcze wiele wyroków. Ukraiński prezydent dodał jednak, że nagraniami zajmą się odpowiednie organy. Kijów, Paweł Buszko, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Wiadomości sportowe przedstawi państwu Jan Kałucki. Łukasz Piszczek przedłużył kontrakt z Borussią Dortmund. Były reprezentant Polski będzie grał w żółto-czarnych barwach do 2021 roku. Ale to nie jedyna tego typu informacja. Dziś nową umowę z Bayernem Monachium podpisał Manuel Neuer. Niemiec będzie stał w bramce Bawarczyków do 2023 roku. Teraz zła informacja dla fanów tenisa. Turniej BNP Paribas Sopot Open został już oficjalnie odwołany. Decyzja ma oczywiście związek z pandemią koronawirusa. Władze światowego tenisa wykreśliły wszystkie imprezy do końca lipca. Robert Kubica na początku czerwca pojawi się na torze. DTM zorganizuje test przed rozpoczęciem sezonu. Będzie więc zatem okazja, aby zobaczyć Polaka za kierownicą po dłuższej przerwie. Do gry wracają też nasze siatkarki. 4 czerwca w Szczyrku rozpocznie się zgrupowanie reprezentacji Polski. Trener Jacek Nawrocki ogłosił powołania i można mówić o rewolucji. Na liście nie ma wielu zawodniczek, które do tej pory regularnie grały w kadrze narodowej. W 18-zespołowym składzie są tylko Magdalena Stysiak, Zuzanna Górecka, Martyna Łukasik i Maria Stędzel. Szkoleniowiec chce postawić na młode siatkarki, które dopiero wchodzą do reprezentacji. I na koniec wróćmy jeszcze do piłki nożnej, bo było spore zamieszanie w trzeciej lidze. Przypomnę, że Hutnik Kraków i Motor Lublin do momentu przerwania rozgrywek zgromadziły tyle samo punktów. Okazało się, że liga nie zostanie wznowiona, więc trzeba było wyłonić zwycięzcę i nagrodzić awansem do drugiej ligi. Komisja do spraw nagłych Polskiego Związku Piłki Nożnej zadecydowała, że awans uzyska i Hutnik, i Motor. Prezes krakowskiego klubu Artur Trębacz poczuł wielką ulgę. Jesteśmy bardzo szczęśliwi, że się udało, że jednak te nasze argumenty przemówiły, że bardzo rozsądnie do sprawy podszedł PZPN. Dziękujemy wszystkim ludziom, którzy nam pomogli w tej sprawie, bo naprawdę odzew był bardzo duży i no cieszymy się, że zwyciężył jednak rozsądek i zdrowe podejście do sprawy. Kolejny sport w Trójce za 2 godziny. Trójka. Program trzeci. Przypominamy, zachorowania na COVID-19 obserwuje się we wszystkich grupach wiekowych, ale najbardziej narażone na rozwinięcie ciężkiej postaci choroby i zgon są osoby starsze z obniżoną odpornością, której towarzyszą inne choroby, w szczególności przewlekłe. Chrońmy więc seniorów. Więcej na gis.gov.pl. Zapraszamy do reklamy. Mamma mia, ale promocje na Dzień Matki! Teraz w MediaMarkt. Kupując smartfon Huawei P40 Lite z pamięcią wewnętrzną 128 GB, z poczwórnym aparatem fotograficznym, otrzymasz opaskę sportową Huawei Band 3E w zestawie, a za słuchawki JBL True Wireless T120 z brzmieniem Pure Bass i rozmowami w jakości stereo zapłacisz 299 zł, oszczędzając 50 zł. Powiem tak, super być z Wami z powrotem. MediaMarkt. 31 maja to Światowy Dzień Bez Papierosa. Jednak nie szukaj pretekstu. Rzuć palenie już dziś. Wybierz Desmoxan, lek, który nie zawiera nikotyny. Rzucanie palenia nigdy nie było prostsze. Desmoxan. I już nie palisz. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź konsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Cytyzyna 1,5 mg kapsułki twarde. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na którąkolwiek substancję. Nie dla pacjentów z niestabilną dłowicą piersiową, zaburzeniami rytmu serca, po niedawno przebytym zawale serca lub udarze mózgu, w ciąży i podczas karmienia piersią. Aflofarm. Pusty bak? Jeśli nie musisz nigdzie jechać, zostań w domu. Jeśli musisz, mamy dla Ciebie tanie paliwo na stacjach Orlen. Tanie tankowanie? Zapraszam na Orlen. Robert Kubica. Pani doktor, co na aftę? Na aftę pomoże Dezaftan. Afty to drobne rany w jamie ustnej. Dochodzi w nich do odsłonięcia zakończeń nerwowych, co powoduje ból. Wyrób medyczny Dezaftan zabezpiecza odsłonięte zakończenia nerwowe, przez co ból znika od razu. Dezaftan. Szybki sposób na afty. O, to pewnie kolejna paczka z darmową dostawą. Teraz robię zakupy bez wychodzenia z domu, bo mam Allegro Smart za darmo. Ty też możesz, bo do 18 czerwca Allegro Smart jest za darmo dla każdego. Sprawdź szczegóły na allegro.pl w regulaminie usługi. Nowotwory to plaga XXI wieku. Pamiętaj, że możesz obniżyć ryzyko zachorowania, jeśli regularnie robisz badania profilaktyczne, zdrowo się odżywiasz i prowadzisz aktywny tryb życia. Dowiedz się więcej, wchodząc na stronę planujedługiejżycie.pl. Czas na pielęgnację skóry wokół oczu, nawilżenie i odżywienie, ampułka przeciwzmarszczkowa, zimny okład na cienie, opuchliznę, delikatny masaż. Skomplikowane? Nie dla mnie, bo mam nowe intensywne serum pod oczy Biolik z chłodzącymi kuleczkami, które przyjemnie masują skórę i poprawiają jej mikrokrążenie. Biolik nawilża i odżywia. Działa też przeciwzmarszczkowo. Serum sprawia, że skóra staje się gładka i rozświetlona. Zmarszczki, cienie, opuchlizna znikają w mgnieniu oka. Biolik. Skoncentrowany na skórze. Dostępny w aptekach. Co z wakacjami? Według Polskiej Organizacji Turystycznej 87% deklarujących wyjazd na wakacje w tym roku wybierze Polskę. A czym pojedziemy na urlop? Większość z nas zdecyduje się na własny samochód. Toyota, najchętniej wybierana w tym roku marka w Polsce, przygotowała z tej okazji specjalną ofertę. Bezpieczne i niezawodne auta Toyoty dostępne są od ręki w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. Na przykład legendarna Toyota RAV4 z rabatem do 10 200 zł. To świetna wiadomość, bo kupując Toyotę na lato, wybierasz samochód na lata. Więcej na toyota.pl. Żegnamy reklamy. Jedenaście minut po 17. Grupa Fastball, 13 minut po 17, już teraz na antenie pan Sławomir Starzyński, rzecznik prasowy Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Dzień dobry, witam pana, dziękuję, że pan znalazł czas dla nas, dla trójki. Dzień dobry, kłaniam się państwu. Jak wygląda skala zakażeń w tej chwili w Jastrzębskiej Spółce Węglowej? Liczba zakażonych górników wzrasta? Tak, wzrasta, ma to związek z napływem nowych wyników. Także te skoki dzienne są duże. One mogą robić wrażenie, jeżeli porówna się to z danymi sprzed kilku dni. Jednak no jest to zupełnie naturalne zjawisko. Ja może podam państwu, jak wygląda sytuacja teraz. Mhm. W całej Jastrzębskiej Spółce Węglowej mamy 361 osób na kwarantannie. Wyniki pozytywne w całej spółce ma 1198 osób, z czego w kopalni Pniówek 1179. Ja rozumiem, że kopalnia Pniówek jest w tej chwili No, stała się takim poważnym ogniskiem, po prostu okazała się kopalnia Pniówek w Pawłowicach. Ogniskiem, natomiast ja chciałbym jedynie zwrócić Państwu uwagę, że robi wrażenie ilość osób z wynikiem pozytywnym, natomiast chyba jeszcze większe wrażenie zrobi informacja, że górnicy przechodzą tę chorobę, właśnie to zarażenie, trudno mówić o chorobie, łagodnie, w tym momencie tak. Bardzo łagodnie. Z tych informacji, jak ja mam w tej chwili, jest jedna osoba w szpitalu, ale nie jest to stan ciężki. Czy wszyscy górnicy tam, gdzie wystąpił koronawirus, są badani? Podejrzewam, że to jest poważna operacja, bo przecież trzeba przebadać także pracowników chociażby firm zewnętrznych, które miały kontakt z pracownikami. O skali tej operacji świadczą dwie informacje. Pierwsza to taka, że w kopalni Pniówek na etatach jest zatrudnionych około 5000 osób. Do tego trzeba jeszcze doliczyć około 2000 osób, które pracują w firmach zewnętrznych i codziennie świadczą usługi na rzecz kopalni. Czyli to jest razem 7000 osób. Czy są kopalnie, które z powodu zakażeń nie pracują w tej chwili normalnie, gdzie wydobycie jest wstrzymane? Znaczy, wie pan, trudno jest, może ja zacznę od początku. Dochodzi do wielu pomyłek z jednego zasadniczego powodu. Wielu osobom wydaje się, że kopalnie można unieruchomić tak, jak unieruchamia się halę fabryczną. No tak, ktoś gasi światło i wyłącza, a tak nie można. Albo zostają światła dyżurne. Tak nie można. Dlatego ja wolę mówić o tym, jak bardzo Jastrzębska Spółka Węglowa, w tym kopalnia Pniówek, wywiązują się z kontraktów. Z dwóch powodów. No, po pierwsze, to jest obraz, który jakoś wpływa na... informuje o tym, w jakiej kondycji wpływa na rynek. Spółka. Jasne. Wpływa na rynek. Druga rzecz, no, my nie podajemy takich wyników, wie pan, dziennych czy po każdej zmianie. I tutaj i kopalnia Pniówek, i cała Jastrzębska Spółka Węglowa ze swoich kontraktów się wywiązują. Ja rozumiem, bo dla nas to jest najważniejsza informacja. Chodzi o urobek w takiej dłuższej perspektywie pewnie. W dłuższym czasie. Niektórzy komentatorzy... Tak, bardzo proszę. Natomiast kopalnia Pniówek po tej serii badań masowych, bo trzeba o tym mówić jako o badaniach masowych, a nie przesiewowych, bo to jest pierwszy tak duży zakład pracy, w którym te badania zostały przeprowadzone na tak masową skalę. Co prawda w Polskiej Grupie Górniczej też były kopalnie, w których górnicy byli badani, ale to były mniejsze załogi. Niektórzy komentatorzy uważają, że do zakażeń w kopalniach tak czy inaczej musiało dojść, bo po prostu nie sposób zachować tam dystans, nie sposób zachować odległość. Czy takie bezpieczne federowanie, pana zdaniem, bez narażania się na zakażenie jest w ogóle możliwe? Znaczy, wie pan, odpowiedź na to pytanie jest bardzo trudna, dlatego że równie dobrze niebezpieczna jest jazda metrem w Warszawie. No nie, dlatego że można wprowadzić zasadę, że siadamy na przykład co drugie krzesełko. My wprowadziliśmy taką zasadę jeszcze z tego, co dobrze pamiętam, w marcu, że o 50% bądź o 40% zredukowaliśmy ilość osób zjeżdżających windą do swoich stanowisk pracy. Wprowadziliśmy system trójzmianowy w miejsce systemu czterozmianowego po to, żeby zmiany ze sobą się nie kontaktowały. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, żeby mieć czas na odkażanie tych najważniejszych takich miejsc, w których z definicji musiało być ryzyko zarażenia, czyli łaźnia, windy, dworce podziemne, kolejki podziemne, ciągi komunikacyjne. Wie pan, ja tutaj No już wielu dziennikarzom o tym mówiłem, ale my w wielu sytuacjach wyprzedziliśmy te takie odgórne zasady, które były później wprowadzane. I to nie dlatego to zrobiliśmy, że nie wiem, byliśmy tacy mądrzy, tylko po prostu zdawaliśmy sobie sprawę z tego, jakie są miejsca szczególnie niebezpieczne. Wrażliwe. Panie rzeczniku, tak czy inaczej, oby tych zakażeń było jak najmniej i w imieniu słuchaczy Trójki zdrowia wszystkim górnikom. Bardzo panu dziękuję. Dziękuję państwu. Sławomir Starzyński, rzecznik prasowy Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Strangers in the night, exchanging glances, wandering in the night, what were the chances we'd be sharing love before the night was through? Something in your eyes was so inviting, something in your smile was so exciting, something in my heart told me I must have you. Strangers in the night, two lonely people, we were strangers in the night, up to the moment when we said our first hello, little did we know. Love was just a glance away, a warm embracing dance away. And ever since that night, we've been together, lovers at first sight. In love forever, it turned out so right, for strangers in the night. Love was just a glance away, a warm embracing dance away. Ever since that night, we've been together, lovers at first sight. In love forever, it turned out so right, for strangers in the night. To Frank Sinatra, 22 minuty po 17. Relacje, proszę państwa, pomiędzy Chinami a Stanami Zjednoczonymi pozostają napięte. Oba mocarstwa, jak pamiętamy, od pewnego czasu toczą spór, głównie na polu gospodarczym, ale ostatnio pojawiły się również wzajemne zarzuty związane z epidemią koronawirusa. Jak w najbliższym czasie może rozwinąć się ten spór, o tym w rozmowie z Mariuszem Krzemińskim opowiadał Artur Wróblewski, amerykanista z uczelni Łazarskiego. Przypomnijmy, że prezydent Trump nie tylko grozi WHO, ale przecież w październiku 2017 roku wycofał się z UNESCO, a w czerwcu 2018 roku przecież prezydent Trump podjął decyzję o wycofaniu się z Rady Praw Człowieka, która w 2016 roku powstała. Zatem chodzi tutaj o szerszy problem w jednak pozbywaniu się czy oszczędzaniu pieniędzy na organizacjach międzynarodowych przez prezydenta Trumpa i oczywiście wpisuje się też ten problem chiński, bo WHO rzekomo była przyjazna Chińczykom. To w jaki sposób Donald Trump chciałby też poniekąd ukarać WHO, czyli wycofanie tych amerykańskich pieniędzy z finansowania organizacji, które są lwią częścią budżetu organizacji. Jaki to może mieć wpływ na całą organizację? No i z drugiej strony też niektórzy sobie tak tłumaczą to, że w tym przypadku może Chiny na tym wbrew pozorom będą mogły skorzystać. Jak najbardziej. Tu, gdzie mamy wycofywanie się Amerykanów ze światowych organizacji, czy chociażby z tego porozumienia irańskiego 2015 roku, czy też z paktu handlowego tego pacyficznego, tam mamy oczywiście wchodzenie interesów chińskich. Trump mówi o 450 milionach na WHO. Rzeczywiście i jest to ważna część tego budżetu, mniej więcej 10-15 do 30% wszystkich instytucji ONZ-owskich to właśnie łożą na to Amerykanie. Natomiast Chińczycy zapowiedzieli już, że na przykład będą płacić 1 miliard w przeciągu 10 lat na siły pokojowe ONZ-u, czyli w pewnym sensie jakby wyrównają straty ponoszone tu, gdzie Amerykanie się wycofują. Natomiast pytanie jest takie, czy rzeczywiście prezydent Trump ma rację, że WHO nie wywiązała się ze swoich obowiązków, za słabo reagowała, za późno. Tu są podzielone opinie. Prezydent Trump wymyślił na przykład, że pismo słynne medyczne The Lancet ostrzegało w grudniu, że jest jakiś problem z koronawirusem w Chinach, a WHO zignorowało to. Lancet to pismo korygowało, że nic takiego artykułu nie zamieściło dopiero pod koniec stycznia, jakiś tam artykuł się pojawił. Więc tutaj też jest krytyka szefa Tedrosa Ghebreyesusa, czyli pana z Etiopii, który przewodzi WHO, bo rzeczywiście on ma sympatie takie trochę może i prochińskie, bo kiedyś był takim działaczem marksistowskim w tigrajskim ruchu, froncie wyzwolenia w Etiopii, sympatykiem takiego jak gdyby ruchu, ale to były lata, kiedy miał 20 kilka lat dawno temu. Natomiast faktem jest, że nigdy nie ganił Chin, tylko je chwalił za to, jak sobie później zaczęli radzić z koronawirusem i dlatego dostaje się WHO, albo też niektórzy mówią, że Trump chce przykryć własną nieudolność, bo zaczął korzystać z uprawnień nadzwyczajnych, podpisał ten dekret dopiero 13 czy 12 marca, żeby po prostu działać sprawniej z walką z COVID-19 w USA. Czy ten spór o Światową Organizację Zdrowia to też będzie miał wpływ na, no, to można powiedzieć, zawieszoną częściowo przynajmniej wojnę handlową między Stanami Zjednoczonymi a USA? No bo już słyszymy, że Stany Zjednoczone chcą wprowadzić jakieś kolejne obostrzenia, kolejne zakazy. Wydaje się, że to może tą wojnę jeszcze bardziej nakręcić. Wydaje się, że raczej mamy ten sam poziom napięcia w wojnie handlowej. Mimo że podpisany został 4-5 w tej chwili miesięcy temu, to porozumienie, ta pierwsza faza, która miała być początkiem końca tego sporu handlowego. Prezydent Trump rzeczywiście groził Chińczykom, ale groził od początku, jak doszedł do władzy, że mają deficyt w handlu zagranicznym, w handlowaniu z Chinami. W 2018 roku wyniósł on 419,5 miliarda dolarów, stąd pojawia się to 500 miliardów deficytu w przemówieniach prezydenta Trumpa. Natomiast wydaje się, że nie będzie tutaj jakiejś wojny, nie wiem, wielkiej z Chińczykami, ponieważ te dwie gospodarki od siebie trochę zależą. Tu raczej chodzi o wyrównanie szans czy przyduszenie Chin, żeby za bardzo nie korzystali jednostronnie, asymetrycznie z handlowania ze Stanami Zjednoczonymi. A po drugie, chodzi o to, że Trump musi pokazać wojowniczość swoją, jeśli chce wygrać wybory w listopadzie, bo słabo sobie troszeczkę radził z pandemią i jeszcze na dodatek będą go rozliczać, no jak do porządku przyprowadził czy doprowadził tych Chińczyków. Ale raczej należy myśleć o jednak tym, że poukładają się te relacje. We wtorek bodajże w zeszłym tygodniu Chińczycy już ogłosili 79 taką punktową listę towarów, które z Ameryki będą sprowadzać. Chodzi tu o soję na przykład, czy też jakiś sprzęt elektroniczny po to, żeby sprowadzić za 200 miliardów, czy importować za 200 miliardów dolarów z USA, zgodnie z tymi porozumieniami, które zawarto kilka miesięcy temu. Więc proszę zauważyć, tu też jest jak gdyby taki gest dobrej woli ze strony Chin. A czy to też nie jest tak, że Chiny są trochę na lepszej pozycji, paradoksalnie rzecz biorąc, dzięki koronawirusowi, który no, na europejskiej czy też amerykańskiej gospodarce wywarł takie, a nie inne piętno, zaszkodził, mówiąc wprost, tej gospodarce, wyhamował ją mocno. Tymczasem gospodarka chińska wydaje się, że na koronawirusie może skorzystać, no bo chociażby Chińczycy zarabiają ogromne krocie na sprzęcie, który sprzedają też nie każdemu. Chiny na pewno zyskują. Poza tym pamiętajmy, że nawet wojna handlowa działa na korzyść Chińczyków, dlatego że Chińczycy przyspieszyli badanie nad technologią kwantową, komputerem kwantowym, sztuczną inteligencją czy tymi procesorami, które Huawei, prawda, chce pozyskać z Ameryki. To znaczy gospodarki stają się bardziej autarkiczne, kiedy są pod sankcjami, są blokowane. Dlatego być może suma summarum na Chinom ten kryzys z koronawirusem wyjdzie na dobre, natomiast Trumpowi zaszkodził, bo słabo reagował i również gospodarka dostała amerykańska. Także widzimy, że chyba bardziej czy zaszkodzi kryzys związany z pandemią Trumpowi niż panu prezydentowi Xi Jinpingowi i bardziej amerykańskiej gospodarce niż chińskiej gospodarce. Z Arturem Wróblewskim, amerykanistą z uczelni Łazarskiego, rozmawiał Mariusz Krzemiński. 17.30, czas na pogodę. W nocy uważajmy, proszę Państwa, na przygruntowe przymrozki. Będą we wschodniej połowie kraju, będą w Wielkopolsce, będą także na Pomorzu. Także jeżeli jest szansa na ochronę jakiejś roślinki, to bardzo proszę. A jutro w ciągu dnia zachmurzenie małe, umiarkowane. Na północnym wschodzie okresami duże z przelotnymi opadami. Temperatura 10-12 na krańcach północnych, północno-wschodnich, 16-18 na Dolnym Śląsku. Wiatr słaby, wzmagający się do umiarkowanego. We wschodniej połowie kraju porywisty, północny, północno-wschodni. Jeszcze jedno, jak sądzę, miłe wspomnienie. To Fifth Dimension. Wiadomości ekonomiczne, Arkadiusz Ekiert w Trójce już niebawem. Tymczasem pan Krzysztof. Panie Krzysztofie, dzień dobry, halo. Halo? Dzień dobry panu, słucham. Dzień dobry panie Kubo, rozmawiamy nie pierwszy raz na antenie, ale pierwszy raz łamie mi się głos i jakoś odwaga mi minęła, ale chciałem opowiedzieć krótko o jednym bardzo ważnym wspomnieniu, które mam z Trójką. Wraz z dwoma moimi przyjaciółmi w 2013-2014 roku spędzaliśmy kilkudniowy wypad w Bieszczady. Nazwaliśmy to roboczo wtedy męskie bieszczadowanie, nawiązanie do męskiego grania, które mam nadzieję, że jednak powróci. No i wtedy właśnie w sobotnie wydanie listy przebojów Trójki prowadził Piotr Baron i nie wiem jakim cudem to się udało. Zadzwoniłem wtedy do radia i udało mi się pozdrowić moją żonę wtedy, która nie mogła być z nami w Bieszczadach. Trójka po prostu nas wszystkich łączyła, moją rodzinę, moich przyjaciół. I tutaj na emigracji była takim rodzajem telefonu do przyjaciela, który mam nadzieję, że nie zamilknie i to co się teraz dzieje, że to jest tylko początek czegoś nowego, dobrego i ja życzę panu, żeby pan wytrwał, panie Kubo, i pan powinien jako dyrektor odtworzyć to wszystko. Takie jest moje zdanie. Dziękuję i pozdrawiam. Trzymam kciuki za was wszystkich. Panie Andrzeju, jeszcze pan. Halo, dzień dobry. Dzień dobry, panie Kubo. Witam. Przepraszam, że w takiej sytuacji dzwonię, ale mam gorący apel do wszystkich słuchaczy Trójki, którzy mają może zbędny telefon z dostępem do internetu. Ja jestem teraz, wie pan, od kilku miesięcy bez pracy. Nie stać mnie na kupno telefonu z internetem. Do tej pory... A czy to może być na przykład telefon na kartę? Tak, oczywiście. Stan jest bez znaczenia. Oj, tylko żeby po prostu można było korzystać z internetu. A jak... Biblioteki były pozamykane. Mhm. Myślałem, że jak się otworzą, to będzie można korzystać tak jak do tej pory. Niestety, internet jest niedostępny. A wie pan, a znaleźć teraz, szukać pracy bez dostępu do internetu, to jest masakra. Rozumiem. Chodzi o to po prostu, żeby to wykorzystać do szukania pracy. Panie Andrzeju, spróbujmy. Może rzeczywiście są słuchacze, którzy mogą taki telefon nawet używany przekazać albo ufundować. A jeśli nie, to i tak coś poradzimy. Proszę się nie rozłączać. Mam nadzieję, że pan Darek ma do pana po prostu telefon. Kłaniam się panu. Miłego dnia. Dwadzieścia pięć minut do 18:00. Ekonomia w Trójce. Arkadiusz Ekiert. Rząd przygotował kolejne rozwiązania w ramach tarczy antykryzysowej, które mają pomóc firmom w zachowaniu miejsc pracy. Podczas dzisiejszego posiedzenia Rady Ministrów przyjęto projekt ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami koronawirusa oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Na dopłaty do odsetek kredytów dla firm, które wpadły w kłopot przez COVID-19, uruchomione zostanie ponad 560 milionów złotych. Rząd szacuje, że powinno to wygenerować kredyty o wartości około 32 miliardów złotych. Rząd przyjął też projekt ustawy o uproszczonym postępowaniu restrukturyzacyjnym. Firmy będące w kłopotach finansowych będą mogły same otworzyć postępowanie naprawcze bez występowania do sądu. Ministerstwo Finansów zawiesi stabilizującą regułę wydatkową, żeby móc pobudzać gospodarkę w czasie kryzysu. Chodzi o przepisy, które ograniczają możliwość zwiększania wydatków z budżetu państwa. Główny ekonomista w resorcie finansów Łukasz Czernicki wyjaśnia, że zmiana pozwoli na dokładniejsze określenie, kiedy można zwiększyć wydatki budżetowe. Chcieliśmy rozszerzyć katalog stanów nadzwyczajnych, pozwalających zawiesić SRW i jednocześnie chcemy wprowadzić do ustawy o finansach publicznych pewne parametry makroekonomiczne, które muszą zostać spełnione, aby w ogóle ją zawiesić. Próbujemy doprecyzować regułę, ale też ją trochę usztywnić, tak aby nie każde ogłoszenie stanu nadzwyczajnego automatycznie wiązało się z możliwością odejścia od reguły. Wśród zmian ma się też znaleźć przepis pozwalający na zawieszenie reguły wydatkowej na okres od 2 do 4 lat, w zależności od głębokości spowolnienia gospodarczego. Planowana jest też zmiana pozwalająca na zwiększenie wydatków publicznych. Obserwujemy oczywiście z jednej strony dane makro, które pokazują olbrzymią skalę załamania gospodarczego wynikającego z zamrożenia wielu gospodarek, w tym polskiej. Jednocześnie obserwujemy sygnały pokazujące, jak bardzo epidemia wpływa na nastroje konsumentów i przedsiębiorców. I uważamy, że właśnie dzięki zwiększonym wydatkom publicznym udałoby nam się choćby częściowo przełamać jawiący gdzieś tam się na horyzoncie marazm konsumpcyjny i inwestycyjny prywatnego sektora. Zmiana reguły wydatkowej ma nastąpić przed nowelizacją tegorocznego budżetu, która jest planowana na przełom czerwca i lipca. Na koniec jeszcze o aktualnych cenach podstawowych walut. Za franka szwajcarskiego trzeba teraz zapłacić 4,30 zł, za euro 4,55 zł, dolar amerykański kosztuje 4,16 zł, a funt brytyjski 5,09 zł. Bardzo dziękujemy. Wiadomości przedstawił państwu Arkadiusz Ekiert. Zapraszamy do reklamy. A nie mówiłem? Nie mówiłem, Barbara? Mówiłeś, Marian. No, patrz, 70% taniej. No, Barbara, kto pierwszy w Media Expert, ten lepszy! Wielkie otwarcie sklepów Media Expert. Teraz nawet 70% taniej. Zapraszamy łowców okazji po telewizory, laptopy, smartfony, pralki, lodówki, zmywarki i drobne AGD w super niskich cenach. Włączamy.

don't know which one to take. Please don't tell them how you found me. Don't tell them how you found me. Give me a break. Give me a break. Seems it never rains in Southern California. Seems I've often heard that kind of talk before. It never rains in California, but girl, don't they warn ya? It pours, man, it pours. To był Albert Hammond. Za kwadrans godzina 18. Moim gościem, zgodnie z zapowiedzią, jest wiceminister zdrowia Waldemar Kraska, Ministerstwo Zdrowia. Witam pana, panie ministrze. Kłaniam się panu. Witam pana redaktora, witam radio słuchaczy. Przyznam, że tak czekam z nadzieją, że pewnego dnia powie pan, nie mamy w Polsce nowych zakażeń. Kiedy to może nastąpić? Panie redaktorze, ja też czekam na ten dzień, kiedy powiemy, że nie mamy nowych zakażeń. No, przypomnę, że pierwsze zakażenie to było 4 marca. Tego roku, więc no już troszeczkę z tym koronawirusem się oswoiliśmy, ale myślę, że wszyscy już mamy go dość i wszyscy byśmy chcieli usłyszeć, że właśnie nie mamy ani jednego kolejnego śmiertelnego przypadku koronawirusa, ani kolejnego zakażenia. A wskaźnik reprodukcji wirusa mamy poniżej 1? Wydaje się, że tak. Już nie są takie województwa, że one mają bardzo niski wskaźnik, takie jak to lubuskie czy województwo. No, ale jest też województwo śląskie. Ale śląskie jest powyżej zdecydowanie, więc jeżeli sumujemy wszystkie województwa, to jesteśmy poniżej 1, czyli no, wskaźnik jest dobry. Aczkolwiek no, ciągle mi jako ministrowi zdrowia sen z powiek województwo śląskie, a właściwie tylko kopalnie w tym województwie spędza z powiek, bo wiem, że ta ilość nowych zakażeń tam ciągle jest na dość dużym poziomie, ale myślę, że w tym tygodniu będzie sytuacja już opanowana. Pan powiedział, oswoiliśmy by COVID-19, bo o tym zjawisku rzeczywiście by rozmawiamy od dłuższego czasu. Ja myślę, że oswoiliśmy troszkę niebezpiecznie, troszkę ryzykownie, bo już nie robi takiego wrażenia, a przecież wciąż ludzie umierają w szpitalach. Panie to, że to jest podobnie jak z grypą. Grypa też jest to wirus grypy, jest niebezpieczny. Faktycznie co sezon, czyli zima, wiosna, zbiera śmiertelne żniwo. W Polsce umiera ponad 100 osób na grypę. I jakoś o tym nie mówimy, zapominamy o tym. Po prostu się przyzwyczailiśmy do tego. Mam nadzieję, że przynajmniej te nawyki higieniczne, które mamy w tej chwili z koronawirusem, pozostaną na dłużej. Pozostaną na dłużej, bo to jest naprawdę bardzo ważne, abyśmy tego przestrzegali. I mam takie sygnały także ze szpitali zakaźnych, gdzie tak zwane ostre biegunki trafiają, które właśnie są związane z nieprzestrzeganiem higieny. Teraz praktycznie tego nie ma. Czy zmniejsza się liczba osób na kwarantannie? Tak, co prawda ona nie zmniejsza się w sposób tak szybki, jakbyśmy może chcieli, ale ta ilość osób na kwarantannie się zmniejsza. To jest też dobra wiadomość, że jednak ta transmisja pozioma jednak jest zdecydowanie coraz mniejsza. Są też osoby w izolacji pozostające, czy ten system badania, bo były z tym problemy osób w izolacji, po tych 12 dniach działa sprawnie, tak by nie musieli długo czekać na wyniki? Panie redaktorze, to znaczy, to nawet nie jest kwestia czekania na wyniki, bo tak żeśmy to zaplanowali, że zrobimy w 12 dobie, przez 2 dni ten wynik na pewno dotrze, czyli w 14 dobie ta osoba z izolacji może już wyjść, jeżeli ma wynik ujemny. Tylko martwi mnie to, że mamy prawie już 200 tych punktów pobrań, wysyłamy kilka tysięcy SMS-ów dziennie, ale niestety nie wszyscy się zgłaszają. To ten proces zgłaszania się na te SMS-y, na te kontrolne badania, no niestety nie jest taki, jakbyśmy chcieli, a to jest no tak szeroko dostępne, wystarczy wsiąść w samochód, pojechać, prawda, i ten wymaz sobie pobrać. Epidemiolodzy ostrzegają, że mimo spadku zakażeń, mimo że chcemy oczywiście wracać do tego życia codziennego, no wirus nie zniknął nagle, on nie przepadł, czyli zasady dystansu będziemy musieli stosować jeszcze długo. Jak długo pozostaniemy w maskach? Znaczy, że maseczki myślę, że dość, może nie jutro czy pojutrze, ale w najbliższych tygodniach na pewno ten obowiązek noszenia maseczek będzie zlikwidowany. Aczkolwiek zachowanie dystansu i tego myślenia, że ta osoba, która jest koło nas, może być nosicielem bezwzględowym, powinna w nas dość długo trwać. Mam nadzieję, że tak jak w przebiegu grypy, no, okres letni, wakacyjny na pewno będzie sprzyjał temu, że tego wirusa będzie w przestrzeni mniej, no ale nadchodzi zawsze jesień, nadchodzi zima i wtedy niestety może to nawrócić razem z grypą. Panie ministrze, maseczki z Chin sprowadzone do Polski specjalnym transportem nie spełniają normy bezpieczeństwa, nie spełniają tej normy oczekiwanej FFP. Tu chodzi o stopień, proszę państwa, filtrowania. To wynika z badań zleconych zresztą przez Ministerstwo Zdrowia. Nie było możliwości weryfikacji tej jakości, przydatności wcześniej? No nie było niestety. No, normalnie w czasie procedury przetargowej zawsze dostajemy próbkę, którą badamy, czy ten produkt odpowiada naszym normom, czy normom europejskim. W tej sytuacji, kiedy były one zamawiane, wiemy, że cały świat bił się o te transporty sprzętu zabezpieczenia osobistego, czy to dla lekarzy, czy dla personelu medycznego, więc no, to była taka zasada, albo państwo bierzecie to i przylatuje do was, albo ktoś to weźmie, ktoś inny, więc dopiero na miejscu, kiedy te transporty lądowały, mieliśmy fizyczną możliwość przebadania takiej maseczki. No to niestety nie wszystkie nie sprawdzają się. To Chińczycy zrobili w takim razie złoty interes. Tych feralnych maseczek jest dużo? Panie redaktorze, no badamy pewne partie, no te na przykład, które zostały sprawdzone przez Wielką Orkiestrę, czy przez Naczelną Izbę Lekarską, no też te badania pokazują, że one nie spełniają tych wymogów. Kolejne partie także trafiają do tych badań. Nie wszystkie oczywiście są, nie spełniają, aczkolwiek wszystkie według producenta posiadają certyfikaty. Te certyfikaty były nam przesyłane mailowo, były wszystkie zgodne. No okazuje się na miejscu, że niestety produkt nie odpowiada temu, co było napisane na papierze. A w założeniu dla kogo miały być te maseczki, skoro FFP to pewnie dla lekarzy, dla ratowników, prawda? To może dla personelu medycznego, który się styka się z pacjentami zakażonymi koronawirusa, tam z FP1, 2 i 3 jest to taka gradacja przenikania tego wirusa przez tą maseczkę. Im większy numer, tym tego wirusa przenika jak najmniej, więc no to są bardzo, bardzo ważne parametry takie maseczki, bo wtedy no lekarz czy pielęgniarka, no musi mieć tą pewność, że jest chroniony, prawda? Jasne. A co w tej sytuacji? Czy te maski mogą służyć do innych celów, czy też po prostu trzeba je będzie utylizować? Znaczy my chcemy w tej chwili, aby producenci nam te maseczki albo wymienili na takie, jakie zamawialiśmy, albo żeby nam zwrócili pieniądze. No jeżeli do tego nie dojdzie, to wtedy no zobaczymy, co z tymi maseczkami dalej poczniemy. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska, bardzo panu dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. 9 minut do godziny 18. Wspólnie słuchamy programu trzeciego popołudniowej audycji. Zapraszamy do trójki. 7 trójek na początku 22. zd3@polskieradio.pl. Pan Darek przy naszym telefonie do 19 jak zwykle. Nothing is new. panie Piotrze, witam. Dzień dobry, halo. Dzień dobry, panie Kubo. Dzień dobry panu. O tym, co pan powiedział 2 godziny temu, ponad o 3:30 próbowałem się dodzwonić i chyba za 333 razem się udało teraz. Aha. Panie Kubo, za te 40 ponad lat wspaniałej muzyki i wspaniałych programów, za te 30 ponad lat rozmów na antenie na żywo, kiedy można było do niedawna bez strachu o to powiedzieć, co się myśli, naprawdę wszystkim serdecznie panu, wszystkim ludziom w redakcji serdecznie chciałem podziękować. I tak może podsumuję. Kiedyś Piotr powiedział, ten Kaczkowski oczywiście, że muzyka Pink Floyd może skomentować wszystko. Jest taki utwór Vera Lynn na płycie The Wall. I ta piosenka Vera Lynn, którą no, chyba ostatnio Ernest Zogun wspominał po obchodach 8 maja, na to, co się w Trójce dzisiaj dzieje, pasuje na jak najlepiej. We will meet again some sunny day. Gdyby nie ta abstrakcyjna sytuacja, to bym pomyślał w związku z tymi tak pięknymi i cudnymi telefonami od państwa, że dzisiaj jest święto Trójki, że dzisiaj jest 1 kwietnia, że właśnie Trójka obchodzi urodzinę. Minut pozostało do 18:00, program trzeci, audycja popołudniowa. BJ Thomas. And just like the guy whose feet are too big for his bed, nothing seems to fit. Those raindrops are falling on my head, they keep falling. So I just did me some talking to the sun. And I said I didn't like the way he got things done. Sleeping on the job, those raindrops are falling on my head, they keep falling. But there's one thing I know, the blues they send to me. Panie Andrzeju, witam, halo. Dzień dobry. Dzień dobry panu. Chciałem przekazać słowa uznania, bo słucham państwa od 74 czy 5 roku, zwłaszcza na ręce pana Piotra Kaczkowskiego, ale nie tylko tego wielkiego i że tak powiem, dinozaura, on by się chyba nie obraził dla wszystkich państwa. Kiedyś nawet z panem zamieniliśmy 3 słowa na jakiejś konferencji. To jest może nieistotne, bo państwo zawsze byli dla mnie głosami. Ja jestem człowiekiem, który nie ma telewizora i żyje tylko radiem właściwie. Że tak powiem na legalu, bo zapłaciłem abonament, co niespecjalnie jest modne. I powoli się zastanawiam, jakby ten abonament z powrotem wydębić, gdybym przestał słuchać Trójki, ale to tylko takie przekory. Pozdrawiam. Pozdrawiam. Uważajmy na przygruntowe przymrozki dziś w nocy we wschodniej połowie kraju, w Wielkopolsce, ale także na Pomorzu. Tu program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Niecodzienna nocna promocja na euro.com.pl. Produkty premium w wyjątkowych cenach. Na przykład iRobot Roomba i7 za 2399. Zakupy zrób nocą. Sprawdź już dziś o 19:00. Kiedy stosowałem mój poprzedni antyperspirant, czułem, że nie zawsze działał tak, jakbym tego oczekiwał.